تیسرا تقاضا یہ ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے تو اس ہستی سے کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، وفی روایت اخرى من ولده ووالده والناس اجمعین۔ لوگو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ کیسے پتا چلے گا؟ دعویٰ نہیں، ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کا عمل ہے، دوسری طرف باپ کہتا ہے تمہیں یہ کرنا ہے۔ وہاں دیکھنا ہوگا کس کی بات کو تم نے مانا۔ اگر باپ کی محبت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کیا، اگر اولاد کی خواہشات کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، تو سمجھ میں آئے گا کہ محبت اللہ کے رسول سے زیادہ ہے۔ اور اگر ایک نہیں دسیوں حدیثوں کے باوجود باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں شیو کروانی ہے، بیٹی تمہیں پردے میں نہیں رہنا، اگر باپ کی اس بات کو مان لیا اور اگر رشتہ داروں کی تانوں کو سنتے ہی سلنڈر کر گئے، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کی محبت سچی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جھلک دیکھنی ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کے اس بات سے دیکھیے، بیمار ہوئے، علاج کے لیے دوسرے ملک لے جایا گیا، ڈاکٹرز نے علاج تجویز کیا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ کے بال جھڑ جائیں گے۔ سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے؟ کہا ایسا ہی ہوگا۔ کہا میں علاج نہیں کروانا چاہتا، انی لا اريد ان القى ربي بدون لحيه، میں اپنے رب کو بغیر داڑھی کے نہیں ملنا چاہتا، میں علاج ہی نہیں کرواتا۔ جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ مصیبتوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی محبت پہ آنچ نہیں آنے دیتے ہیں۔